polscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Onet, Zwierciadło, Polska Press Grupa. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 15 września, jest 23. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Dron nad Belwederem i budynkami rządu został zneutralizowany. Sprawę bada policja. Prezydent jutro na rozmowach w Berlinie i Paryżu. Bezpieczeństwo to ich wspólny mianownik. Od stycznia minimalna pensja wzrośnie do 4800 zł brutto. Na rękę pracownik dostanie 3600. Incydent z dronem w centrum Warszawy. Służba Ochrony Państwa zneutralizowała bezzałogowca, który pojawił się nad budynkami rządowymi i Belwederem. Dron został zauważony po godzinie 19. Dwaj Białorusini, do których należał, zostali ujęci. Sprawę bada policja. Wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański w Polsat News, odnosząc się do tego wydarzenia, powiedział, że SOP i służby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pilnują najważniejszych obiektów w państwie. To pokazuje, że Polska jest bezpieczna, podkreślił wiceminister. Prezydent Karol Nawrocki w Berlinie. Jutro spotka się z prezydentem Niemiec Frankiem Walterem Steinmeierem oraz z kanclerzem Friedrichem Merzem. Tego samego dnia polski przywódca w Paryżu będzie rozmawiał z prezydentem Emmanuelem Macronem. Wśród tematów rozmów w czasie obu wizyt mają być współpraca w sprawie bezpieczeństwa, sprawy związane z Unią Europejską, relacje transatlantyckie oraz relacje dwustronne, a także w przypadku Niemiec kwestie dotyczące zadośćuczynienia za zbrodnie niemieckie z czasu II wojny światowej. Późnym popołudniem prezydent spotkał się w Warszawie z ministrem spraw zagranicznych Chin. Czego dotyczyły te rozmowy? O tym szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. Rozmowa dotyczyła nie tylko spraw dwustronnych, w tym gospodarczych, polsko-chińskich, ale także sytuacji międzynarodowej, sytuacji wokół tej rosyjskiej prowokacji dronowej, jakiej byliśmy świadkami 10 września, ale także rozmawiano o sytuacji bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowej w kontekście Białorusi, w kontekście agresywnej polityki rosyjskiej wobec Ukrainy. Wcześniej doszło też do spotkania szefów dyplomacji Polski i Chin. Relacja Mariusza Pieśniewskiego. Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Chin rozmawiali o zamknięciu przejścia granicznego z Białorusią. To tym szlakiem przechodzi nawet 15% chińskiego eksportu do Europy. Rzecznik resortu Paweł Wroński wyjaśnił, że minister Radosław Sikorski podkreślił, że granica z Białorusią zostanie odblokowana w najbliższym możliwym terminie, biorąc pod uwagę względy bezpieczeństwa. Logika bezpieczeństwa w naszym rejonie bierze górę nad logiką handlu. Chiny zdecydowały o otwarciu rynku na polski drób. Ten eksport do Chin był zablokowany praktycznie do 2020 roku. Po rozmowach z chińskim ministrem eksport może być odblokowany w ciągu miesiąca. Eksport do Chin też jest bardzo ważny, zważywszy również na to, że Chińczycy odbierają te części produkcji, którymi nie jest zainteresowany polski przemysł. Chiny zadeklarowały poparcie dla ewentualnego wniosku Polski do grupy G20, państw o największych gospodarkach świata. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. O tym, jak mogły przebiegać rozmowy ministrów spraw zagranicznych Polski i Chin, dyskutowali goście Pulsu Trójki. Były pragmatyczne, ale dotyczyły nie tylko spraw gospodarczych, ocenił politolog Bartłomiej Kot z Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. Rozmawiając z Chińczykami, minister spraw zagranicznych postanowił bardzo mocno na podejście pragmatyczne. Fakt, że nie było komunikatu po spotkaniu, nie oznacza, że nie realizowaliśmy swoich własnych interesów. Tyle tylko wyłącznie, że w przypadku relacji z Chinami priorytetem było wyartykułowanie tych interesów w stosunku do Chin, a nie tyle załatwienie w ciągu jednego spotkania wszystkiego tego, co nas interesuje. Ministrowie mogli też poruszyć kwestie polityczne, dodał na naszej antenie Łukasz Wojdyga, analityk Warsaw Enterprise Institute. Tematy ukraińskie i potencjalne zaangażowanie się Chin w rozwiązanie tego konfliktu mogło być jednym z głównych tematów tej rozmowy. Przypominam, minister Sikorski dopiero co wrócił z Kijowa, więc tam też rozmawiał z naszymi partnerami ukraińskimi. Po spotkaniu nie pojawił się żaden komunikat. Stało się tak na życzenie strony chińskiej. A więcej komentarzy m.in. w tej sprawie jutro w audycji Bez Uników, rozmowie politycznej w Trójce. Gościem Renaty Grochal będzie były szef dyplomacji Jacek Czaputowicz. Rząd zdecydował, że płaca minimalna od przyszłego roku wyniesie 4806 zł brutto. W tym samym czasie Państwowa Inspekcja Pracy ma zyskać więcej uprawnień do ochrony pracowników przed nadużywaniem umów cywilnoprawnych. Główny inspektor pracy będzie mógł zamieniać umowy zlecenia w etaty, choć nie należy się spodziewać zmasowanych kontroli, komentował w Informatorze Ekonomicznym Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej. Państwowa Inspekcja Pracy no, nie będzie absolutnie wszystkich ścigała, raczej nie skieruje swojego ostrza tam, gdzie są rzeczywiście jednoosobowi przedsiębiorcy, którzy są informatykami, pracują dla kilku firm, zarabiają kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy. Raczej to będą kontrole tam, gdzie jest robotnik budowlany, czyli jednoosobowe przedsiębiorstwo murarskie, albo pani sprzątająca, która też została zmuszona do założenia swojej firmy. Tam, gdzie ewidentnie jest to cecha umowy o pracę, gdzie jest podleganie poleceniom przełożone, gdzie powinno być prawo do urlopu i tak dalej, i tak dalej. Umowa o pracę zapewnia większą ochronę prawną, stabilność zatrudnienia, daje też dostęp do świadczeń i uprawnień pracowniczych, w tym prawo do płacy minimalnej. Film Franz Kafka w reżyserii Agnieszki Holland polskim kandydatem do Oscara został wybrany spośród 7 zgłoszonych produkcji. Więcej o werdykcie Komisji Oscarowej Witold Banach. Członkowie Komisji Oscarowej nie mieli wątpliwości, który film nominować, mówił członek komisji Bartosz Konopka. To było w takim wzajemnym szacunku i z taką mądrością, w rozważaniu różnych argumentów, nie tylko który film ma szansę, jak to będzie oglądane za oceanem i tak dalej, tylko też który z tych filmów najlepiej rezonuje, najlepiej działa na widza. A producent Franza Kafki, Marcin Wierzchosławski, podkreślał, że to niezwykle ważny film dla Agnieszki Holland. Franz Kafka to ważna postać w jej życiorysie twórczym. Oczywiście jej studia filmowe na FAMU po prostu kocha Kafkę. Franz Kafka to nie tylko portret jednego z najważniejszych pisarzy XX wieku. Agnieszka Holland zbudowała film z najważniejszych momentów życia bohatera, pokazując go jako wrażliwego człowieka uwikłanego w relacje rodzinne i zmagającego się z egzystencjalnym kryzysem. Witold Banach, Polskie Radio. Oscarowa gala 15 marca. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz już sport i Norbert Michalak. Nie wiedzie się piłkarzom Rakowa Częstochowa. W meczu kończącym 8. kolejkę Raków przegrał z Górnikiem Zabrze 0-1. Dla wicemistrzów Polski to już 4. porażka w 6. ligowym meczu w tym sezonie, mówi kapitan Rakowa Zoran Arsenicz. Dużo zawodników troszeczkę poza formą, indywidualne błędy. Po prostu musimy się skupić, musimy się zbić, musimy razem z tego wejść, bo tylko tak można, inaczej nie damy rady. To jest jedyna droga, nie ma co. Wiemy, że jest to trudna sytuacja, jesteśmy w trudnym momencie, ale tylko przez ciężką pracę możemy z tego wejść. W ligowej tabeli Raków wciąż jest w strefie spadkowej, Górnik jest drugi, a prowadzi Wisła Płock. Polscy siatkarze zgodnie z oczekiwaniami. Reprezentacja Polski wygrała z Katarem 3-0 w drugim meczu grupy B Mistrzostw Świata na Filipinach. Oprócz wygranej Polacy również awansowali już do 1/8 finału, mówi libero kadry Jakub Popiwczak. W pierwszym secie myślę, że był taki moment, powinniśmy być troszkę bardziej spokojni i nie pozwolić im się tak naprawdę w ogóle zaczepić w tym spotkaniu. Pierwszy set był taki w miarę blisko. Oni w tamtym momencie prezentowali swoją najlepszą siatkówkę. Natomiast no, wydaje mi się, że mimo to wszystko było pod naszą kontrolą, w miarę spokojnie wygrywamy to spotkanie i realizujemy to, na co tak naprawdę się przygotowywaliśmy. To druga wygrana Polaków na Mistrzostwach Świata. W środę zagrają z Holendrami o pierwsze miejsce w grupie. Anita Włodarczyk w czołówce lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w Tokio. Polka zajęła 6. miejsce w konkursie rzutu młotem. Jej wynik w najlepszej próbie to 74-64. Jak zobaczyłam Rodgers w pierwszym rzucie 78, mówię fajnie. Znam to uczucie, kiedy otwierasz tak daleko konkurs, później jak rzuciłam 80, to mówię wow. Przypomniały mi się moje dobre czasy, ale to już było i minęło, że tak powiem. 6. miejsce, muszę powiedzieć, że jestem zadowolona. Przede wszystkim z walki, że potrafiłam się zmobilizować po tym 72-73. Cieszę się, że te, jak zobaczyłam wynik 76 metrów, że to mnie po prostu nie zdołowało, więc walczyłam i no i tyle. Konkurs wygrała Kanadyjka Cameron Rogers. Jutro trochę chmur, trochę przejaśnień, miejscami przelotnie popada, a na krańcach wschodnich, północnych oraz w rejonie Karpat możliwe burze. Będzie od 17 do 20 stopni. Autopromocja. Dzień dobry Państwu. Szczerze przyznam, że nie wierzyłem, iż kiedyś jeszcze będę rejestrował dla Państwa taką zapowiedź. Otóż z prawdziwą przyjemnością, dziką rozkoszą i ogromnym pożądaniem zapowiadam powrót na antenę audycji Trzy Wymiary Gitary. To będzie zawsze środa, 21 i mogą się Państwo spodziewać pięknej muzyki gitarowej. Zapraszam, Piotr Baron. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.